μπορεί να λες πως άλλο δεν μπορείς κι ότι τελειώσαμε. Μπορεί να λες πως ζήσαμε ότι ζήσαμε και πάλι. Μπορεί να λες πως έφταιξα εγώ για ό,τι έγινε. Μπορεί να λες πολλά τόσα πολλά, μα ένα μην ξεχάσεις, μην το ξεχάσεις. Εγώ γεννήθηκα για σένα, φτιάχτηκα για σένα, ήρθα κάποια μέρα να σε βρω. Εγώ γεννήθηκα για σένα, πόνεσα για σένα, της ψυχής μου τ' άλλο το μισό. Εγώ γεννήθηκα για σένα, πίστεψα σε σένα κι ήρθα στη ζωή σου για να πω. Εγώ γεννήθηκα για σένα, φτιάχτηκα για σένα, ήρθα κάποια μέρα να σε βρω. Μπορεί να λες δεν θα με ξαναδείς ως δεν χρειάζεται. Μπορεί να λες πως νιώσαμε ό,τι νιώσαμε και πάει. Μπορεί να ζεις με άλλον τώρα πια το κάθε βράδυ σου. Μπορεί να βρεις καλύτερη ζωή, μα ένα μην ξεχάσεις, μην το ξεχάσεις. Εγώ γεννήθηκα για σένα, φτιάχτηκα για σένα, ήρθα κάποια μέρα να σε βρω. Εγώ γεννήθηκα για σένα, πόνεσα για σένα, της ψυχής μου τ' άλλο το μισό. Εγώ γεννήθηκα για σένα, πίστεψα σε σένα κι ήρθα στη ζωή σου για να πω. Εγώ γεννήθηκα για σένα, φτιάχτηκα για σένα, ήρθα κάποια μέρα να σε βρω. Εγώ γεννήθηκα για σένα, φτιάχτηκα για σένα, ήρθα κάποια μέρα να σε βρω. Εγώ γεννήθηκα για σένα, πόνεσα για σένα, της ψυχής μου τ' άλλο το μισό. Εγώ γεννήθηκα για σένα, πίστεψα σε σένα κι ήρθα στη ζωή σου για να πω. Εγώ γεννήθηκα για σένα, φτιάχτηκα για σένα κι ήρθα κάποια μέρα να σε βρω.